ngir bëgg la nekkoon dëgg mu sottu ko caaxaan, mbaalu doon caaxaan mu sottu ko dëgg. Waaw loolu mooy ger. Waaw fekk loo xam du dëgg nga bëgg amoo dëgg, wala bëgg ñu jox la dëgg, ka am dëgg nga bëgg ñu xañ ko dëgg ga, boo jox alal ngir loolu, loolu moom ger la. Waaye nag bu la wóoree ni yaa nekk ci dëgg te boo joxewul doo am sa dëgg gi, waaw yow yaa am dëgg. Waaye xam nga ni moom bu fekkee neex la ak buur yàqu nañ ba nga xamee ni moom atakat yàqu nañ ba nga xam ne faaw nga joxe asaala njëkk door am dëgg, nda xamul yaa nekk ci dëgg. Kon mu yow yow mi joxe li nga def dara sikku ci moom ma nga xam ne kay mooy nangu alal joojee ngir fekk lu dul dëgg, mu fexe ba muy dëgg, maanaam mu atte ko muy dëgg. Waaw kay kookee moom moo def lu araam. Moo tax mu naa la fa jaizun, kon day aj dagan la liddaafihi ñeel aji jinja, maanaam kiy joxe li muy joxe ngir ñu jox ko dëgg te bu ko joxewut ñu xañ ko dëgg, loolu dagan na ci moom, dagan na mu joxe ko. Maanaam xaraamun aji araam la, waaye xalal aaxiri ci aji jàpp ja, xalal qadaa'i ci boo toppee attek ab attekat, wal futiyaa ak boo toppee ubbeek aji ubbee, min ahadil qasmayni bàyyi ko ci kenn ci ñaari way xuloo ya, aw min huma wala tukkee ci ñoom ñaar ñëpp. Moom daal nee na moom mi nangu alal ju araam ji ngir atte lu bokkut a dëgg daal, anam goo ko mën di seet rek alal ju araam lay jël. Boo ko seetee ci atteb attekat wala ci sëriñ bu ñu laaj rek mu wax la mu xam ñoo ci yemoo, koo ci mën topp rek loom lay wax moom mooy ki nangu alal jooju moom alal ju araam lay nangu. Moo xam ñaar ñëpp koy neexal, moo xam kenn koy neexal, waaye moom daal duñ ko dee neexal ngir mu atte lu bokkut a dëgg rek. Waaw loolu moom ma ngay def lu araam. Ndaxam sax bu fekkee dañ koo samp muy atte, kenn waru koo neexal sax, doonte buñ ko neexalee dëgg lay atte du sañ a nangu am neexal, ndax la ko baytimaal di fay rek doy na sëkk mënta ñàkk fayu baytimaal moo koy fay. Daañu leeral ci kanam nag bu fekkee ne léegi baytimaal du ko fay ba ñoom ñi nga xam ne ñoom lay atte ñoo yëlbatiku boole neexal ko, maanaam fay ko ngir mu atte leen, daañu ko leeral léegi. Waqaala wax na ibnul xarabi ne in kaanat dem nekk na arrachotu ger ga famaan di ak njëkk lil xukk nu ñal atte ba fahiya kon moom suxtun ger la, wa in kaanat dem nekk na samana di ak njëkk lil jaaxi ñal daraja fahiya kon moom makruhat nu ñu sib la. Nee na saa yoo fekkee alal jañ ko jox bëgg mu atte lu amut a tax, ngir atteel kooku lu dul dëgg moo tax mu nangu ñu jox ko alal ji, kon loolu alal ju araam la. Waaw su fekkee dañ ko jox ngir daraja, kon loolu ñu sib la. Dañoo bëggoon bu fekkee am nga daraja nga mën ngaa tilu kenn itam ñu mën la caa jox dara, am na sax ñu koy araamal. Wal aklu bi diini wa bi chafaa, am na ñu wax naa boo amee daraja itam doo sañ a tilu kenn ñu la cay jox alal, nga xam ne ndax daraja ji liggéeyoo ko li yàlla defal rek danga caa war a tilu ngir yàlla, waaye waru si la caa jox alal. Am na ñoo xam dañuy boole ci loolu araam sax, anaam sa daraja nga ci lijjantil kenn mbaa nga cay toppatoo kenn ci kanam attekat ba ñu la cay jox dara nga di ko nangu. Suma xaal topp mu ne maa loo xam ne kaana nekk na min furoodil kifaayri di bokk ci fardu kifaaya yi, fal qaayimu aju taxaw ja bii ci moom ya juus na dagan la hoo ñal ko axdul ujrati jàpp ak pay xaleehaa ca moom, te wa min taalika bokk na ci loolee al imaamatu jiite wal muslim ak aji defare bay na naas diggante nit ñi. Nee na lépp loo xam daa bokk ci fardu kifaaya yi nga def ko ñu fay la ci ayut, bu fekkee baytimaal moo lay fay ayut mel ne jiite wala noddu wala atte nit ñi, loolu yëpp ay fardu kifaaya lañ. Loo ci xam ne nag fardu kifaaya la nga def ko ñu fay la ci baytimaal moom dara nekku ca sañas na ko. Waxanil oustaas jële nañ ci oustaas bi Abibakarin mu ne maxalul xilaaf yi bérébu wuute ga fii maa nekk na ci li nga xam ne yu xasu def na ko jàppe min xëyri baytimaal yi ci lu ñu baytimaal, wa amaa min hu daal dukkee ci baytimaal falaa xilaafu dét wuute fi jawaas yi ci daganam lil xan yi ñal aji woomal wal faqiri ak aji ñàkk. Nee na li ñu wuute kay mooy bu fekkee lañ lay fayee ca loolee ngay def nit ñee koy boole jox la mbaa ñu ngay atte ñoo la koy jox, waaye bu fekkoo ne baytimaal yi lay faye moom ñëpp maase nañ ci ne dagan na. Kon daal bu fekkee baytimaal yi lay faye moom amuñu wuute ci ne dagan na. Bu fekkee nag ñaar ñu ngay atte wala yooyu ñooy boole si alal jox la nag ngir nga atte leen nag, maanaam dana ko wax léegi. وقال وخنا ابن حجر ابن حجر في شرح البخاري سرى البخاري نقال الطبري نه ذهب دمنا الجمهور بولوما إلى جواز أخذ القاضي جمت دغنب جابوك أجي آتي الأجرة تبعي على الحكم أجي آتي لكونه يقرونكم يشخله ديكو غالانكور منير يشخله الحكم آتي عن قيام والاستخاو بمصلحته كمصلحة أو نينا التبري نينا بولو نيت ما سننجنة يومي آتي من غاجل باي أجي آتي كنغي آتي ndax bo xasse bu fete wo atté bi do mëna taxaw sumbiri bop man dégal mum atté bi dang ko fete wo té yang koy tek awal ci yoon rek fay dañ lay fa dara neeku ci ndax do ko mëna bolé taxaw sumbiri bop manam wutal sa bop ak dundu motax na khayra an ta'ifatan darinak ab kurel min salaf bi ci dawal ba karihatu sibnako wala bi harimuhu ti aramul ko ma hazalik and ak lolé mu way ñeñ dañuy wax ni ñu sañon boy atté itam dañ ngay def ngir yalla rek dañ mëna la jox dara a yonenti bi daan jotale yonenti gi yoni gi ko yalla yoni tan du ci la genn bay ñu bëggoon ki nga xamni moy jangale ba moy atay tam bu def ngir yalla ngir non rek waye nak sib rek la ci ñoom ñu ko wax itam sib dong la sibuk def baña def lu gën rek sibuk bëggoon nga def lu gën rek wa qala waxna abou bakr al-qurashi ne ye jossuna dagal lil qadi ñal aji atay ji akhdhu rizqi japp ak tay moy jappur sa على القضايا تاتبا عند اهله من فنجن خمخم قاطبه بوله سين من الصحابه تي صحابه ومن اكن خني بحدهم نك سين غناو وهو تمام لول قول فقهاء الامصاري موي وخي موي دغ فقهي دك يو ماغي ولا اعلم دما خم بينهم سين ديغنتي خلافا ген ووتل ابو بكر مومو نينا دانك دال بروم خمخم ييب لا تالي صحابه يي با ني توب سين غناو ماشي نتي ني كي اتي من ناي فايو من ناي لاج اتي تاتبي ndax du ko mëna bolé ak soxlay bopam mune na qawmu kenn ku wuté ci lool ñepp ci marché waxa zakaratu dina zalika lool ya qawmu aw nit minhum bok na ci ñoom masruq masruq wala ahlamu duma xam ahadan kenn minhum ci ñoom haramahu ara mu koy arama ñuma xam ñepp daal lañ ko ben ñu né sib daal lañ ci wax lé lé te sibuk cheikh lu rek la ma sibu baña def sibu bëggoon nga def la gënde ni yonante bi ali sallam rek waye ñepp ba ma sañ ci ndagan na mom fayu ci bo fete wo atté ñu lay fay wa qala waxna al halabu ne wajhul karahati ana musibga moy anho naka mom fil asli ci josan mahmul lu yan la hal ihtisab ci sakku tiyaba ga xawli ngi wax yalla ji taxala ka wena li nabi yi ñal yonentem bi sallallahu alayhi wa sallam diko xul ne len la as'alukum duma len laaj hal ci jot li yonente gi ajran genn bay fa arado ñu bëggoon nak ay jëre bu dawe al amru bi mu fi ci mom al asu ci ciosan la allati la nga xamne wabbaho leral nako allah yalla di nabi ñu yonentem ba wali yalla yadkhula ciosan la moy wali allah yadkhula ak ngir mu baña dugg fi ci mom man ko xamne la yastahiqo du ko yeyo fa yatahayyalu tamuy taxe ala abwal nas ci ala nit ñi al halab neena lol dal ak sib dong la bo gisee ñu sib ngay atta ñu lay fay moy dañu bëggoon rek nga roy ci yoonte bu ko yalla ne khul la as'alukum hali ajran ne len jot li gimay jot li yoonte bi yalla bi du len la genn bay ñu bëggoon yow itam bo di atta nga melni ku ko wootu nga baña laaj dara ci bay ndax bëgg rek mbir yi aw ci ciosan moy roy ci yoonte wa ak itam ku ci ko xamne yelu ko bañ ci dugg lol rek lañ ci jiblu won ila an qala jëm ci bañ wax ne wa fi jawasil akhfi nek na ci daganuk japp minal mutahakimaini ci ñaari way atté luña wala minal mutahakimina ci way atté won teña nek na ci khilafun awote da top lo yag mu ne nak wuté nañ ci ndax man ngay atté te gaay ngay atté ñolay fay fay ñu la ci baytimal waye ñaar ñi ngay atté wala mbolo ngay atté kenn ku nek day genn joxe ñu bolé ko mi sax bay ndax lolu dagan wala daganut wa qala waxna al yadali yadalina qultu waxna ne wa hadha li kulluhu lakum inma huwa nakum fi akhs al ajr nak na ci japp tay ga al qada'i ci atte ba bil haqq ci deug rek de wa amma akhs al ajr na japp tay ga min ahad al qasmayn bayigo ci kenn ci ñaar yi xolo yi hala anahu ci kaw nak mom yaqdi ray atte hala qasmihi ci kaw ajr xolo tem ja wa yukhallibuhu tem ko notalon la ho ñal ko tu khayrul haqq ci lulu deug fala qa'ila amul jann ajwah bi jawasi ci daganam kama yafaluhu ni kimu koy defe bahdu hukami baladina len ci atika ci sun dekk bi le wal hiyaz muslimu billahi nak na ci yalla ani na buñ de wax li na wuté nañ ci ndax gaay yi ngay atté kenn ku nek genn ci posam ñu bolé ko mi sa pay dagan wala daganut bay ko waxitam neena moy nga atté len ci deug nga xam lool bu de nga atté len ci deug waye nga jox kenn ko deug xagn ko morom ma ba nopp ñu la ci fay neena lool amul kenn ku wax na dawan na ñepp ma sa ci ne mom señuj ko li wax kay moy yow deug rek ngay atté beytimaal buy fay nekk fi ñom ñu ngay atté nak kenn ku nek genn ci posam ñu bolé ko mi sa pay lool té lañu wété won ndax sañes na ko wala det kana qala niki waxe won sayyidi sama sang umarul harraq umar al harraq al sharif mi shatu yonante al hasani mi ko juk hasan mursidan bir bu mi aji sad wa qadir tasama ta fek na mu warlu ma lo xamne la yel sunu du war min al wafir ci bahrul wafir am kenn fay la ndax nga jox ko deug xagn ko ca dess da waxon ñep ma fe ci ni lolu ayna mune won niko sun atikat jamono ji defe mune lolu nak ngi lol nak la misali wax yi sang bi dafa waye ci wafir ta def li wax iltisamu ma la yalsam manam xam nga fa ngay dalel waye mom bok ay dalel mën ta ñak waye lo jitt dalel ba itam bok nak lol dang ko warlu waye warut ngol isla ci waye manam xam nga waye mom li wax rew yi moy la ngay fa ngay danele ci xafiy wa da war yam mom waye yeb bok le ko waye lo jitt lol itam bok nak lolu mom boko defé iltisabu ma la yalzam la warlu lu warul la ko gis legi nak koku dañe won qudatu zamanina atakati sunu jamono ci am saw mujj nañu lu so sandikem ay sacc hum mom ci matale fi haqiqati ci deug deug la khususan du ak jago ene man nga ne mbole atakati sunu jamono ji ñepp ay sacc dong lañu jëru sax ngay takalena kenn kenn say bo ma sa ñepp ñepp limne nak waxadil sama mala yelzam gis nga dane xam nga khususa sala danele waya ci top lu khususa sala danele wa ci muju khususa sala danele waya xam nga bo seet lo li jitu sa yep sunu khuso nuso fuso aw lolou xani mo jitu fi nga danele bu nopp yep yemle ko nga war lu yemle ko yep bokule ko lolou la wax ne moy iltisamu mala yelzam yaraw na dana ñu gis bi akli am wal yataama ci lek alal jirini ka annahum danaka ñom yaraw na dana ñu gis bi ci mom nu soof ay yah ma dañu japp ne ñom dagan na lek alal jirim loolu bëgg wax yaraw na gis jim gis moy gis ak daganu lek alal jirim xam nga loolu mom ñepp ma sunu ci ne mom alquran ko dudd sax nena mom bo gisé ni ngui koy défé da melni sax dañ ca gis yaxatu koy daganal ka annahu mo yaraw na bihi nususa dañ koy daganal ba dañ koy jëf bu mel dañ ca gis yaxatu koy daganal wa hasbu ko te doyna la ni annahum naka ñom law safa hawana donte safu hanti nañu nun safu hanti nañu nun la sallu kon ñu bëgg rocci fusosan ay ndjong ay chop chop ni xawati mina ci sunu jaaro ah nena bindé safu hanté yow di joxanté lo sax top top yi nek ci ab jaaro melni jaaro haqiqa lay def ci kaw melni wurus ba xaliss sax biñ ko nonu rocc rocc ko manam xewuñu dara dal ci xewuñu dara ci alali jaamuri luñ ci meuna nangu rek nangu ko wa qala waxna khayruhu kudul mom ne ra'ayna gis nañu wa qad abda tamir mom feñal na az-zamanu jamono ji hajaibun ay kimtan gis nañu qubatan way atte tahkumu ñu dara ñu atte bil jahli ci reer te xeyrul haqq ci luñu deug qudatun ay atikat lañu tuhatun ñi di way bew ba li fi nek buhatun ñi di way bew batay fada abuhum sen ada tahaqqubu ahkamil qudati moy di nga atay way atenya gawil adli ñi di waro bu mandu da nga man dal gis na ci sun jamono ji duma yem ay atikat yo xamne xamnu dara diñu at dara lu ci deug daw lol te bo lu gisee ñu jema diinat atikati gaay yu bax ya dañu jema diinat ak gestu ñu bëgg wéddi atikati gaay yu bax ya wa fil irshad nek na ci irshad mu ne wa alam xamal ne anna hubb ad-dunya naka sopp aduna miftahu kulli sharrin moy ciabi yepp ay kama xala niki waxe won al-fudayl ibn hiyab qaddasa yalna selal allah yalla ruha ruham ga mune won juhila defef asharu ay kulluhu leppam fi baytin ci nek wahid budi ben wajuhila ta defes miftahu chabim hubb ad-dunya muy sop aduna wajuhila defef al-khayru yu kulluhu leppam fi baytin ci ab nek wahid budi ben wajuhila ta defef miftahu chabim az-zuhdu muy deddu fi dunya ci aduna intaha li waxna ci irshad ni nga yegne bëgg aduna mom ayuna ci lay sababo manam bëgg aduna moy ciabi ji ubbi wepp ay alfuk ki dafa gu baax bu ñu alfu bayru neena won dafa melne dañu jël lepp lu bon tej ko ci benn nek def ciabi ji muy bëgg aduna wa qala waxna wahbubnu munabbih bi waju baax ju siiw radiyallahu anhu ne sahiba adante won nak rajulun way bax da ruhbani len ci labbi sabahat ayyamin jurum ñari fan li yastafira ngir mu jarri ñu mulu ci mom shay am dara fawjadahu mu fekk ko mashkhul muy ku ñu galan koor han walis ko bi dikrillah ci tuddu yalla wal fiqi aqlat la yafturu tu dal mu tu ye xam tanu benen yoon summa tafartok mu gesu fi rew mi ci gis ba fa qala mu ne ko ya haza yawki qad halimtu khamna ma turidu li nga bëgg waye manela hubbu dunya sopp aduna ra'su kulli khati'atin moy njal beenu wepp ñawteef wasuhdu daddu fi dunya ci aduna ra'su kulli khairin moy njal beenu wepp yu watawxu deppale ak yalla najahu kulli birrin moy ciotite gep mbax man nit najahu kulli barrin moy pajuk aju gep aju bax intaha wahbu dafa net li na amna ben way bu fekkam ab jaamu katub yalla labbi daan saxo jaamu yalla amna ben way bu fekkam ben labbi ci ñoom bu top ko juroom ñaari fan ndax bëgg rew wax ko ben baat bu ko amal jariñ waye fekk na jaamu kat bobu itam lim nekk ci tuddu yalla ak xalaat doyna ko sekk sekk ba du tottal sax wax ko ben baat bobu bam ko topé ba am juroom ñaari fan nak bool bu def kess ko ne ko xamna li tax bobu tay nga top ma nga bëgg ben baat bo foré ci man waye mo wax la baat bu am jariñ moy xamal ne bëgg aduna moy njal doona bëpp ñaawteef manam bëgg aduna moy jur lepp lu ñaawteef waye bëgg aduna ngir yalla itam ci lañu am yépp yu ku yalla defal tawfiq tam sa aju fayu wa fil hadith nak na ci hadith man asbaha ku khay wa dunyati aduna akbaru hammihi moy gën jaaru yitem yulsimu dana takalal allah yalla qalbuhu qalam salasa qisalin yetti jikko moy yetti mbir hamun yaqare la yanqatihu lol du dok anhu walisko abadan mukk wa shuhul ak soxla la yatafarraqu sus du fiix min hu ci mom abadan mukk wa faqrun ak ñak go xamne la yablu khudu jot muntahahu yabuka yam abadan mukk ni adis ba neena ku xeyte seyte jep danaka aduna dong la yalla bol la yetti yo xamne du ñen taggo da na defal ñeug ñeug xol manam jaqare ci xol bi lo xamne yitte jo xamne du dañ mukk def la nga galankoru manam nga am soxla so xamne do ci noppi mukk ba noppi nak nga ñak ñak go xamne do am mukk neena yitte yoyu hadis bo xamne ko waru ye net leef na ne man ushriba ku jaxase fak qalbuhu qalam hubb ad-dunya sop aduna iltaada kon takalo qalbuhu qalam min ha ci aduna bi salasin ci yett shukhlin moy soxla la yen fakk sax du deñ xana uho choonam ba wa amalin ak nibat bo xamne la yablu du jot muntahahu yamukay wa hirsin aqir go xamne la yudraku defu jot khinahu am ko mom munen wax ni ko xamne dafa bëgg aduna bu upp faaw yett yi du taggo mom soxla so xamne da cey son te du fal te soxla so xamne da cey sax sa yu nek ta du fayu di ci son rek ak nebet mo xamne du jeex mukk ak xir go xamne mukk ba doyal wa dunyati aduna talibatun aji sakula mo matlo batun te ko ñu sakula aduna day wuté ñukoy wut mom itam ci lolu moy fa man talaba ko sakku al akhirata al akhirah talabatu kon sakku ko momit adunya aduna hatta yastawfiya ba mu matale min ha ci mom rizqa ho warshagam wa man talaba ko sakku adunya aduna talabatu sakku ko al akhiratu al akhirah hatta yatihu ba dikal ko al mawtu de fa yaqhuza tamu jab bi hunuqi ci doxal haa neena ko xamne da ngay wut al akhirah adna mu adna lay wutal bop ne mel adna mu ne wolbati ku top la manam ko kon ganaw aduna degmul alakhirah adna mu dara wolbati ku top la dina wut di daf sa banex da nga jot sawersak ndax sawersak mo faaw nga jot ko won nga won ganaw aduna degmul alakhirah dute nga am sawalu ci aduna waye non ko wut aduna fatte alakhirah itam alakhirah mo ngi koy top rek di ñak bis mu japp ko té lolu moy dé faawu dé dik rek mu wuy ci alakhirah waye daw ko du ko taxaraw wa xawlu wa xam jana ko fil hadisi ci hadis bané man ushriba ko jaxase fak ay limu ci nam xalata jaxasontena waxala ba temu not wa xawlu wa xam ba iltata mutaqalo bo iltasama kon mutaqo wa xila waxes na ittasala moy mahna ittasala mu joko washtadda te mutar xam nga hadis net li bo do xam ñaari baaji xaw jafé ushriba ak iltata manam prim ushriba moy ay khalata jaxasontene waxala ba temunot ko fi ne jaxase fak iltata itam moy iltasama dañu fi ne ko takko fo am ñu jëm mahana iltata moy ittasara ak istadda way mahana mom duko taxa sore wa han yahya ibn mahadin jëlé nañ ci yahya ibn mahad ar-rasi rahimahu yalla ko dolli yam allah yalla ni andahu nak mom qala waxon na ne الحكمة حكم تهويدنا رد ويدنا واتش من السماء بايكوج أسمان إلى القلوب جمج خولي فلا تسكنو ته ددال ولا ددك في قلبين جي أبغل فيه بومنك نجموم أربهم قسالين ينتي جيكو ولا ينتي بير يحيط من محاذ نينا خم خم بو أمجرين تي بايكوج أسمان جمسي جي خولي واي خول بو خم نينتي ينجا du ca nango dal mom fikam mom xam xam bu am ñari du ca nango dal rukunu moy jeng ila dunya jom aduna wa hamu gadin ak yitte elek wa hasadu akhin ak añane kenn ci ay mbokam wa hubu sharafin ak sop tedd nga ene yenti xol bu nek wala kenn ci yenti nek ca bu yalla wacc hikmatu xam xam bu am ñari du nango dal ci xol bu mel nonu moy xol buñu fekk mu jeng jëm ci aduna manam bëgg aduna wala ay yité mu wéssalé ko tay nga xam ëlëg sax day yité wu ëlëg luy ay yité ak gënaaw ëlëg da wara wayfal aduna ba yité tayam rek doy way ëlëg mom bayiko yalla wala mu añaané menn mbokk ko yalla xéewlé wala mu bëgg daraja yanté yi lay wax وقد كان نكون مالك ابن دينار المالك ابن دينار وخيره أكل المام يجلسون لتوب ويقولون تنوخ لأصحابهم نيلسيني أندالي لن تحالوا كايلين بنا أغنون نتوب نتوب من الذنب تباكاربة الذي بنغ خمني لا يخده دوكو ونيوالي أكثر الناس يبتنيني ذنبا ميباكار وهو تمام محبتنا ميسنك صب wote mom mahabbatuna moy sunu sopp li dunya ñal aduna ji ene malikum mu dinar ak ñu melne mom dañ daan wax seeni gaay daan wax seeni andale na leen kay leen tok fi jéggulu bakkar bi nga xamne ñu bari jappu wuñ ko bakkar te bakkar bu reey la te mom moy bëgg aduna lay wax ne bakkar bu reey la ndax day jur rek yu bari ci xéetu bakkar yi wa kana nekkon sheikh serign ba afdalu dini رحمه الله يقول دي وخني اذا كان ديم نكنا السحر جبر انما حرم نك ارام ليف نكو لكونه غير نكم يفرق دي تقله بين المرء ديكنت اسكم وزوجه اكم اكم دنجنتم ديك سخنام فكيف بالدنيا كن نكلي سي ادنا التي ميغا خني تسحر لنا جبر القلوب قليا وتفرق تمي تقله بين حاسين ديكنت wa bayna hadrati rabbiha ak digante peyub sen borom ene señ bi wax ak lu dind da waxna bu fekke ne njabar dañ ko aramal ndax jey yi muy def manam gaaf yi muy def niki njabar dana tax nit ak muy sen ñu takaliko ne bu fekke dañu aramal njabar ngir lolu kon de aduna mo res nako aramal ndax mom day njabar xol yi ba tekkali len ak seen borom ak nare dox digënté xol yi ak teyuf seen borom ba kon dégam mom day tékkali digënté xol yi ak teyuf seen borom té jabar ñu aramal ko ngir rek tékkali nit ak morom mu doomu ci aduna kon néna li mu wara gëna aram kon wa'lam qamal ne anna arkana mahabbati dunya naka ponki sop aduna arbahatu ñent la al malu moy alal wa taham ak ñam wal kalam ak wax wal manam ak nelaw faman ahabbaka sop wahidan ben min ha ci yent yu bi ghairi gharadin ci ludul xemem teef manam ci ludul ak djublu sahihin bi ajwir faqad ahabbaka sop ad dunya aduna mune xamal ne bëgg aduna ci yent yi la nek alal ak ñam ak wax ak nelaw xeyna yent yi dara mënu ci ñak waye ko ci xamne fess wessu nga faccal lor rek la ca top ak bëgg aduna la ndax fal maalu alal yutghi day bewlo alal baxna ndax dess na ci mëna sakku ngeeram waye yu bari bari buñ ko amé mu bewlo len wa taamu ñam yu qafsi day wawal xol manam lek mënta ñak ndax mënta ñak ci nit waye su lekke dafa saxo rek gisa yu nek lol day wawal xolam wal kalam wax yul ci day soxlaali wal istudi yalla lu andi tuyaba manam wax joomu ndariñ day dox sa digante ak tuddu yalla ak lay maye tuyaba wal manamu nelaw itam yul ci day fatelo nelaw momit fatelo rek doyna waye lu wess lolou dir do mi nelaw mom tanewul kenn ku may kay fo ak moy rek manam ki nelaw dal kam tané moy ki nga xamné nelawul waye day fo rek ba muy moy koku mom nelaw ko tané waye lut lol rek nelaw yi mom koy fatelo jariñam fatelo ko yalla fatelo ko lepp luy jariñam walam tasal deñu ton ak dunya aduna madmu matan di luñu ngañ fil umami ci xet ya as-salifati di way jitu indal fuqala'i fa way xelu ya nga xamni wa ma qama mustajib mustatahu dahin jann aju wote fil ummati ci bir xedu illa wa qad hadara dara mu watandiko lo nit ni mutabahat ad-dunya top aduna wa jamha akum dajale wal hubba akum sop la hañal ko neena nit yu bax ni naka jek ci la jitoon ba legi dañ dan wax aduna niñ ko wara moyto ku ma sa taxaw ci bir xedu rek da nga wax nit ni niñ wara moyto aduna bañ ak bañ xanté wo diko dajalé ka sop lolu ku ma sa taxaw da nga ko tandikul won nit ñi wal hikayatu natliya wal asar ak jeexiriya fi ahwalid dunya ci mbiri aduna wa hururiha ak waram mom aduna wa shururiha ak ay ayam ak fa ñu gëna bari min antux sa ci bu def leen tak moy ci bu def leen dem aw neena amna net li bari bari yo xamne da aju ci mbiri aduna ak nu mëna woré ak nu bari ay net li yoy nak bari na bari go xamne yépp sax mu neesu ko jéxal wala shay di dara ab yeenu di gëna dir fi zalika ci lolé min xawli ci wax yalla ji taxala kawena fi shibati haaj aw melom ne ne innamal hayatu dunya naka dunduk aduna gi laibun tahum gonela wala hawat apahum mak ila qawli ba ci waxam ñew ne wa fil akhirati nak na ci al akhirah hadabun duwal sharirun gu aji tar aw neena niko sun borom waxe ci suratul hadidi namale aduna fofu neena melal lo xamni danaka wenn mënu ko gëna jot amne innamal hayatud dunya laibun wala hawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takazurun fil amwali wal awladi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ملو ولي وخنا نيكو سن بروم وخي فوفو دال موم نينا ادنا لب بوم كاسيت بو دونغ لا لو جولي جومل سي يالا ريك بولا تي نينا لي غاوي جيخ لول ميغي ملني bu taw gi wacce suuf si naat rafet lool balaa yàgg rek nga gis lépp aw kong def ab boob wuuteg na meloon lool waaw mu ne àdduna noonu rek la mel waaw ne nag al-akhirah nak yalla boole na fa yar amna fa njegal amna fa bool ku tar njegal ka yermane dana ko jaglel ñi gëmon tay rafetal metir wa nak dana ko fetale ñi nga xamne ñoro wedde ka moy walillahi ci yalla wala walillahi kawtifu yalla darul khaili ci waxu aji wax ja min bahri sarih ci bahru sarih daru jox soone firi way bo dege lillahi daru nangam rek yem rek lañ djublu manam yemat na yalla ci wax kat bi dal li wax ta dajje ko ci bahru sarih way dafa bari ay daj sarih nak daj la ci daj yoy ko dane won sarif nga jexal baqayal humri de siti dunduga fi tahatin ci top wala yaghurran nak te bum la wor kayd gharuri te xam wara kon bi sa dundu nang ko jema jexal ci top yalla te warqat bi bi aduna ba setan bu la ci kenn wor warhal nga la xass ila al-ukhra jëm ci al-akhirah bi zadi tuqa andu yobulu ragal yalla fa innama ad-dunya nak aduna fa innama ad-dunya nak aduna mataahul ghururi lu gawa deñ lu wara rek la wala mataahul ghururi bagasu waru rek la ena nga deggul al-akhirah te andu yobulu ragal yalla ndax ragal yalla mo yobulu al-akhirah aduna mom len li fi nek lepp luy gaaw dañ lay doon te bo yexé mu wor la